Oh, سالها دل طلب جام جم از ما می سالها دل طلب جام جم از ما می وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد امانم آخد گوهری که صدف کان و مکان بیرون است طلب گم شدگان لب دریا می کرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کو به تایید نظر حل معما می کرد خدا اما دیدمش خورم و خندم، قده باده به دست، وندران آینه صدونه تماشا میکرد. عزیز من گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم،